panam musuma mune dafa fekk musuma nay ci jariñu nit ñi sama xam xam bi nga xamantene mom lama yalla jox waye niki non tamit musuma ri foñu na man duma jariño ci diw wala ci diw ci da manam dal lol ñaar yoy musuma dal lolou mom motax ma nek ko xamantene dama amé mo wallahi alhamd ma dadi am xam xam bu mag bi nga xamantene mom la am manam lolou yep kon manam lolou motax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha kom ni mu nek ci sahih imam al-bukhari ta'liqan niki non non la nekke ci sunan imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ye mune ni'mar nisa'un nisa'ul ansar mune la yamna'hun al-haya an al-istifadatu fi diwal bak an ta'allum fi din manam eskey aka ñoo baax jigeen ansari ñom day kër sa dul nu leen yobbu ci ñuy baña xam seen diine manam faaw dañuy laaj seen diine te bokku te yaay aisha radiyallahu anha wax na deug ndax amna hadith bo xamantene mom moy hadith ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha te mom moy yaayu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anha manam neena manam muy hadith ummu salama radiyallahu anha ummu salama bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena jaat ummu sulaym dafa dik radiyallahu ta'ala anha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam neena jow ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena fa qal munako ya rasulallah e yo ndawal yalla li munako inna allah la yastahi min alhaq yalla kat amul kersa ci deug manam moy do baña wax deug mun hal ala almar'ati min ghuslin idha hi ihtalamat mune ndax jigen dana sangu farata su fekenteene dafa gent di sey fa qala rasulullah neena yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko na'am wa idha ra'atil ma su fekenteene dafa gis ndox manam su gisee su gent ab ba pare am lu genné ci mom day sangu farata comme gor manam xolal subhanallah mu dadi jugi keur ñew ci keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam rien que pour laj ko lool ha lol mo lay won ni ñoom jigeen ñu bax ñoo ñu radiyallahu ta'ala ñoom kersa daal leen yobbu ci ñu baña xam seen diine comme ni nga xamantene nonu la ko yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax won ci ñoom manam kon li manam mom lolou benn mbir la bo xamantene itam lu bata baye xel la benen masala bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi mom modi menefna manam wut manam menefna remplacer nit ci mu laajal la sa question manam lolou mën na né té lolou manam bok na ci comme lu bu fekente né masalal munuma joté ci borom xam xam bi munuma joté ci serigne bi wala bok munuma joté ci oustaz bi ma daal di fexé ba daal di dem jël ji manam dem wuti ji kenen ko xamantene daf may wax néma daf may laajal waye nak lolou mu am wax bir mo xamantene lu mata baye xel la moy ki nga xamantene mom ngay wax mom de la laajal dafa wara am ay mbir yo xamantene dafa wara nek ci mom moy bu ñeuk bi dafa wara nek ko xamantene ku woor la parce que bu fekenteene du nit ku woor manam mën nga ko laaj lo nangam mom mu dem changer baat ya lolou benn mbir la ñaarel bi moy manam mu nek nit ko xamantene itam dafa wara nek ko xamne ku deg wax la ba pare mën ko comprendre manam xel mi reuy mi reuy ay go xamne en tout cas amna minimum de compréhension bu mat seuk bo xamantene warna tax bo boko laaj lo mbir du changer ben xaraf ci mbir bi masalan comme li nga xamantene lu upp ci li dalate ci suñu jamono manam tey lolou bokoy setlu dang koy gis manam nit ki da ngay deg ben borom xam xam wax nangam ñom ñu diko netal dem netal lenen wax lenen parce que ñom dañu japp ne ñom liñu wax ak li waaji borom xam bi wax ben la ñom dañu japp ne ben la fekk xajur bay nek ben ay mbir sax lañu opposé parfois ndax la ndax ñom dañu japp ne ñom dañu wara comprendre li borom xam xam bi wax globalement buñ ko comprendre globalement buñ ñëwé mën ko netalé non globalement fekk nak du lool dañu wara tak exactement même expression yi nga xamantene mom la nit ki di wax parce que lolu même expression bi amul xaraf buñ ci wara dindi soit yo ci dindé ben mot su fekkentene borom xam xam bi ku ragné ko la ci xam xam deug so changer ben mot ci waxam bi moy changer ga lepp wa lolu motax kon bu boba da nga wara tan ki nga xamantene mom mokoy def manam mom kok da nga wara tan ki la laaja question mu baña changer sa question niki nonu tamir su fekente ne tontu nañ ko itam mu baña changer li nga xamantene mom lañ ko tontu lolou manam dafa nek lo xamantene dafa wara ragne ko ndax lan ndax manam ndax sino rek daf lay jeflo ci sa diine sa diir dul ngay appliquer lo xamantene tiaxan la ndekati yo mom mo la ko yobbe tay yow ding ci am bakkar comme mom nim ci amé bakkar ndax yow ya ko tan té yow ya ko laatlu té fekk mom matuko won wa lolou kon benen mbir la waye nak walillahi alhamdu wal minna legi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala tagatal nañu manam materiel yu besi nga xamantene legi manam yoy yep boba da nga nan ko rek demal nga laaj nga tegal ma dictaphone bi ci wéxaw wa boba su fekkete na manul boba mo mënu ko netali ni nga waxe won wa dana indi xana dictaphone bi bo lay bu boba legi lolou dal moy li nga xamantene ala kulli hal manam lolou lu mata baye xel la bokku na ci li nga xamantene kon la tamit mom lañuy jange ci hadith bi ci ginnaw bobu masala moy al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu ku ragne ko la ci sahaba yi moko ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma manam ñom dañu ragne ko won ci bir sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax xolal subhanallah abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu andak nimu magge te ñu xam mom moy kan dafa taxaw neena man dal aduna li ci bir buñ moko joxon dina ko jënde benn bir moy taxawayu miqdad ibn al aswad radiyallahu anhu ndax mom mo dugul kero bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaxle ci xaraba dal neko ñun neko yaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaru ngay jaxle ndax wa banu israël ñom dañu ne won yenente yalla musa alayhi salatu wassalam izhab anta wa rabbuka faqatil inna huna qa'idun demal yak sa borom ngeen xex ñun dal ñu ngi fi di len xaar bo len xexé ba gañ ñun bu boba baxna dinañ ñew jappale dinañ ñew and ak yeen waye nak yow ak sa borom dal dem len pour le moment ngeen xexé ni loolu ngeen loolu banu israël waxon mu yent yalla musa alayhi ala nabina wa alayhi afdalu salatu wa salam wa al miqdad ibn al aswad radiyallahu anhu dafni yenen bi sallallahu alayhi wasallam ñun duñu la wax lool ñun dañ nan iza anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatiluna dem len yow demal yow yenen bi sallallahu alayhi wasallam yak sa borom ngeen xex waye ñun dañuy top and ak yow ñun dañuy and ak yeen yow ak sa borom ñu xex waaw manam kon lol nak bam ko waxe yenenbi sallallahu alaihi wasallam xolam da feek manam nga gis kanam gi ubbe ko manam mu daal nga gis muy melax ndax contante sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lolou manam kon miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala no lolou day woné tamit ni nga xamantene non la mëna xamé xalu yenenbi sallallahu alaihi wa sallam akub jaxlem jour bobu ma nga xamantene mu juk xam exactement baat yi nga xamantene mom mokoy beglo te mom moy dalal xelam salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kon lol day wane ragne bi nga xamantene mom la ragne ko won ba tax sayyidina ali radiyallahu ta'ala mun ko wol ngir mun ko laaj lolol niki non ammar ibn yasir radiyallahu anhu mom tamit manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxane makhtar ammar maqtul li ammar bayna shay'in illa ikhtara asadahuma manam ammar de radiyallahu anhu yalla duko manam duko tek ci kanam ben situation mu wara tan ñaari mbir lulul day tan li nga xamne moy li gëna mëdd moy li gëna juk te moy li gëna baax kon lool yeb day wone manam gëneeluk manam ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma ak al miqdad ibn al aswad radiyallahu anhu bok na ci li nga xamantene itam batay dañ koy jange ci hadith bi mom moy kep ko xamantene tamit mën day laaj manam kuy laaj manam mën na yoni nit muy laaj ba pare mom mu ñew ci yow niki non mën na yoni nit muy manam yoni nit mbir ne ko dama bëgg nga masalan am li nga jëndal ma xar ci diw ba pare ñu dem ñu and mom mu def ko manam mom mu def interaction bi loolu mën na nek comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ci hadith bi ne sayyidina ali radiyallahu anhu dafa laaj lo miqdar radiyallahu anhu ba nopp mom mu daal di tew fi mu koy laajé loolu yépp ngir gëna dëgeerlu ci kess ci laaj bi ngir gëna dëgeerlu ci mbir mi loolu bok na ci li nga xamantene tamit manam kon batay manam amna mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah yo xamantene dañu tekti lo ci hadith bi ne day tekti la qabulu manam qabulu qabulu khabarul ahad manam nangu khabarul ahad moy khabar ben nit rek ne dañ koy nangu waye lolu tekti logi manam defena deuguer ndax lan ndax sayyidina ali radiyallahu anhu dafa fekke won limi al miqdad wax wa radiyallahu anhu kon manam lim doon laaj kon lolu day won manam lolu duko tektele waye batay nak manam de nang wax kenn mum lolu dañ koy xam ndax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ben nit kesse la daan yoni muy comme ni nga xamne non lañ ko xame manam da daan yoni lu ci upp wala lu ci bari daf daan yoni dhihatul kalbi dhihat ibn khalifatul kalbi radiyallahu anhu muy dem di yobbu manam lettre yi diko yobbu ci buri té lolou manam mom kenn rek la niki nonu yonena Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ci Yemen ak Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu tamul mu yoniko ci Yemen yoy yep day wanene manam mu jangal len sen diine lolou day wanene meuf na nangu xabaaru ben nit manam ben nit bu waxe ñu nangu xabaaram niki nonu té lolou lañ ko xamé ci hadith yi lu ci upp manam yu ci bare amna ci hadith yu bare yo xamantene par ben nit rek lañ koy solo wé manam kenn nit moko jëlé ci kenn nit manam mu am madarul hadith ci ginnaw gi manam mom moy dal li nga xamne mom mo am solo manam kon bu fekente ne information jël ko li nga xamne ne amna lo xamne du ci charte mom moy ki ngay ki jël information bi obligé wul mu nek nit ko xamantene manam il obligé wul nga jël information bi ci ay nit ñu bari waye bu fekente ne ki ngay jël ci information bi ku woor la koku jël koku ci ku woor koku jël ko ci ku woor ba pare mu ñu mëna tak seen mbiru leer bu boba mu neuf nako nang waye nak woor kok moy kan lol nak war nañ ko xam moy ko xamantene du nek katchor te mom moy ko xamantene manam du def bakar bu mak te du sax di wey ci bakar yu ndaw yi lol tamit manam lu mata baye xel la kok luñ meuna wolu wolu go xam am ma yefer mom ben nit yefer munu la jox information bu woor ci kaw lol tamit manam lol lañuy xam manam motax par exemple médecin yefer lumu am xam xam munu la téré woor bu ne la bul wor da ngay wor il faut que ay julit cede ko ne na way effectivement mun nga baña wor manam ay médecin julit cede ko lolou motax ndax manam médecin yéfer bi mom mun na la def lolou xamantene ci sé diiné du non lolou yépp dañ koy xam manam motax manouté ci fofu la manam ak kon wor fofu lañ koy xamé ala kulli halin hadith bi nam manam li nga xamantene mom lo ëppon ci li nga xamné mom la lambo won ci ay masala manam mom moy masala ma amna benen masala bu dess moy li nga xamantene manam mom moy borom xam xam bi bu fekenteene da fay wax ak ñi nga xamne daf leen di jangal manam warul nek tamit ko xamne day arrogant comme ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam même bu fekenteene dafa doon kaf manam kaf na ak ñi nga xamne ñom la doon ñom ñoko ko laaj mo xam miqdar la wala ammar wala ali ibn abi talib wala sahl ibn hanif radiyallahu ta'ala anhum ajma'in manam ñom di len manam ñukoy wax mu retan dan len way da ngeen di da ngeen di japp rek manam lolu même bu fekkene daf ko def manam defuko won pour diko doyedal wala di len toutal wala di len woyofal lolu mom upp na def lolu bok na ci li nga xamantene ñi nga xamne dañuy faral di yëngatu ci diine war nañ ko bayyi xel moy ñuy bañ di retan ki laaj manam diko toutal ak diko doyedal di wax ko nan ko sa laaj bi dafa bizarre wala sa laaj bi mom da ngay waru wala yoy dedet na fekk ne dañuy japp ne dafa xamul mom motax allahumma bamu dess ki nga xamantene mom da fay ñew di laaj ngir di ngat wala ngir contre wala bo ngir sawate wala ngir perte lo nit ñi sen temps wala yu demé nek nonu yoy ñooñu mom bu boba yello na ci ñu yar leen ci manam da di leen di wonne leen li ngeen def du nonu waye nak su fekenteene rek du ka bobu boba yello wul ci ñu di leen retane wala ñu di leen tutal du ñom niki non du yenen ñeneen ñi jangene mom mom war mom talibé bi mom ki jangalé waru te rétane ak di toutal talibé niki nonu talibé tamit yenen talibé waru ñoo toutal seen moromi talibé comme ni nga xamné nonu la ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax kafa bil mar'i isman an yahqi wala kafa bil mar'i sharra an yahqira akhahu al muslim doyna ci nit mu nek ku bon wala doyna ci nit manam ak bonté ak bakkar bu ko doy seuk yowmal qiyamati mom moy muy toutal aka dayal manam mbok julitam yalla ñu yalla mussel ci jukku yu ñaaw yoy ak jukku yu dayal yoy ak di gaawu retan ci lo xamantene amul solo ak amul benn jariñ manam di tutal ay borom xam xam ak ñi nga xamantene rawati nañoy saxu xam xame ak mbolim julit rek day tutal kepp ko xamantene do julit la rek yalla ñu yalla mussel ci lolu ak doomu adamay sax manam luddul ci haqu bo xamantene aku shari'a la manam kon bu boba ñu ngi li mom moy kon manam hadith bi manam dafa lambo kon lu bari ci ay atté masyu ak li nga xamantene mom mo ci aju kom niñ ko gisé won ba tax su imam al-hafiz abdul ghani wa rahmahullahu ta'ala da du koy indi ci buntu bi ci kaw lolu kon dañuy tej hadith bi manam sharh bi nga xamne mom lañ ko doon sharaw walillahi alhamdu wal minna di sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci yenki wal gi mu ñu yenki wal ci ñu sharah hadith bi a manam ci baat yi manam ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal ñuy saxal ci ñun ci diñu defal sutura aduna ak al-akhirah te diñu fajal suñu aajete lepp lo xamne bëgg nañ ko mu indul ñu ci safara té musul ñu ci sawara té duggal ñu aljana bo lañu ci kër ci ñi nga xamantene dañuy gis seen borom subhanahu wa ta'ala nga xamantene wujuhum yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira té bañ ñoo boole ci yefir yi nga xamantene dañuy nekk ci musiba mo tarhaquhum qatara té ñom ñoy al kafaratul fajar yalla ñu yalla musul ci ñoo ci barke yenenbi sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mawduni wa salli an ya ilahi wajziyata abadan anna muhammadana مختار في الخيدة مرن وصل ونيا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا مختار في الخيدة مرن Ya na aba حميد هذا أفعال مولانا suni sang binena muladimul ju'i bil ahjari mun tasira lakin dhalika ma qad kan ala nabi wa alayhim ajma'in salama rabbina daiman بنينا إن الطعامين ما في بطنه سمعا ولم يكن قط سبعانا من أمه جمينا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عامبنا سنجد بنينا له ثلاثون يوما ما يذوق سوى ما كان إبطو بلا للضم من مجدين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عامبنا سنجد بنينا يمر شهر أو شهران من زمن ولم تر العيد في الأبيات من مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما حجم لنا ما كان يأكل خير الخلق من فريق لأن ذلك قيم لكسوى لما دلينا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام حجم لنا إن الغدا وعش الهدي على ضفاف أي كسرت الأيدي لو يوصف محمد لنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عامبنا حجم لنا والكف ما قرابت أنثى ولا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولا محمد لنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عامبنا حجم لنا وكل شيء يقول الله فاعله ولو لم يشف ذاك ما قد كان حجم لنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما حجم لنا ما كان ملتقيما للنفس محتجبا أما الطعام فلم يمزح ولم يمزح لنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما حجم لنا وطاحن حالي والشاد معتقل هو حاطف على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عامبنا بعيون بيتنا قل دائم البشر سهل الخلق لين جناح ليس فيضا غليظ القلب فوجتك ميمن على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما آمن بي سور مالك ولا صخوب وفحاشن ولا متفاحش وليس بعياب كثير فوجتك ميمن على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما بيتبعنا ليس النبي بمزاح وقل هو في بعض الأحايين في تنس جميع قد نيمنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام أبي خليفة بنين في نسختنا ليس متاحا وليس مشاحا خفيف الحياء من وزن فرح مولا تجلنا لأننا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما ما بشيخ تجان في قل هكذا سيرة المغتر سيدنا وذا حديث علي عن علي مرت الميلنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما بأتي ذنين وليس خير الورى يجزي بسيئة يعب ويصفح صفحا عن مسلم ونتقل يدنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما ما من سرين بيت جم الحياء فما العذراء تدركه في خدرها وأمور البر فيه ونصقنا يدنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما مولى ما من موت يرد من أمه من حاجة بلهر كما شجها أو بميسور من مولى تجلى على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام يقول جنين ما ربنا دائما عام بسلام يقول جنين ما ربنا دائما عام بسلام يقول جنين ما ربنا دائما عام بسلام دائما عام بسلام أجمع لنا ما ربنا دائما عام بسلام يسلبنا ما ربنا دائما عام بسلام يسلبنا ما ربنا دائما عام بسلام دائما عام بسلام وجبنا ما ربنا دائما عام بصحة وجبنا ما ربنا دائما عام بصحة وجبنا ما ربنا دائما عام بصحة وجبنا ما ربنا دائما عام بصحة عشرة.